En toen ging hij mee naar Zagemoera, dat was wel juist. En toen kwam hij terug en toen was hij erg ziek geworden. En toen is hij op zijn slaapmat gaan liggen. En hij was steeds erg en tenslotte is hij overleden. Dat was getuige nummer 4 of 5, ik ben het wel een beetje kwijt. Toen de schoonzoon, dat was een ijskoude bier, en die zei, die oude man is weer te laat doodgegaan. Oh ja, waarom? Nou, hij was zo lastig. Zeker met de bruidschap en die betaling. Ja, natuurlijk. Zei, ja, maar dat is natuurlijk een kwestie. Jij was als enkeling tegenover de meerderheid, dus jij voelde je natuurlijk gegriefd toen die vader meteen jou heel gelukkig en enthousiast begroet als een aanstaande schoonzoon. Maar je weet heel goed waaraan dat lag. Toen kreeg ik met hem een hele discussie over wat je als vader niet moet doen om je dochters aan de man te brengen. En waar je er wel voor moet zorgen, namelijk dat de familie van de man in de buurt is, die kan eventueel helpen en bijspringen om arbeid te doen, een huis te bouwen, plaatsen maken, weet ik wat, voor de vader van de dochter die gaf aan die man. Maar als die familie niet zo veel te ver weg zit, zo helemaal in Biak, dat is wel 20 dagen roeien, dus daar kun je nog nooit naartoe. Dus dan ben je niet zo enthousiast om je kind aan zo'n gegeven familie zo bezig te wegwonen. Daar gaat het toch om? Ja, zei ik ben er veel van geloven. Ik zei, nee, is dat waar of is het niet waar? Ja, zei ik, waar nou, zei goed. Nou ja, goed, maar dan, vertel nou eens verder. Wat weet jij nou van die kloppartij? Oh, daar weet ik niet van, dat is helemaal niet bij. Wat weet je dan wel? Nou, dat hij dood is, ja. Iedereen moet lachen, dus die nukkelen, nou, hij vertelt het niet. Hij zegt dat hij allemaal zijn schoonvader dood is. Jongen, dat gaan doen. Dat is dat. Want eigenlijk mochten die bestgevers, die bedtevers, die mochten die diakers niet zo erg graag. Maar die vonden ze diakers, dat waren de mensen van het oorsprongsland. Die meenden altijd dat ze meer waren. En die waren in hun ogen, waren dat zo'n beetje de opscheppers. En als die terugkwamen bij een vroegere stamgenoten, de bedtevers, die praten een beetje aan de kraaltje en dachten dat ze eigenlijk ver verheven waren boven de mensen die zo ver waren afgezakt, dat een heleboel woorden van andere talen overgenomen en niet meer het echte originele diak spraken. Dus die vonden sowieso al dat zij dus op een beetje een laatdunkende wijze moesten praten over anderen die geen diakers waren. Ze hadden bij diaks en de rest nog niet af. Ik weet niet of we serieus nemen. Goed. We hadden dus alle getuigen voor. En toen gingen we aan boord van de boot. Maar toen moesten we de branding heen in de avond. En de Zuidoost moesten niet vandoor. En terwijl we door die grote brandingsgolven heen groeien, voorzichtig, 2, 3, 4, 5 grote golven, toen dachten we dat we de grote golven gaf hadden, dat we dus, we roeiden zo naar zee, dat we toen zo konden, want de motorboot lag voor anker daar in een baantje, konden niet op die punt waar het dorp lag, en waar we die mensen verhoord hadden, konden niet blijven liggen, dus toen moesten we, gingen we schuin, en net op dat moment, komt er een grote golf ineens, want we hadden een kleine stallantaarn. Die hing aan een van de paaltjes van de prauw. Komt een grote witte golfkop uit de donker opzetten. En ik zat er zo, met gekruiste benen zat ik op de platform die daar zo. En ineens slaat die prauw scheef. Ik kom maar even dat niet waren. Ik sla dus achterover en neem in mijn val die prauw die de zus gaat leggen, neem die hele prauw mee. Nou, dat was hem wat. Ik raakte onder die prauw en die hele boel over me heen en ik zat onder water. Ik zat vast met een hoofd, ik kon er niet uitkomen. Ik voelde dat ik zat vast. En dat was een ellende gezien hier. Maar om kort te gaan, wij zijn er allemaal levend uitgekomen. Die prauw die heb ik weer rechtgetrokken en ik kom even naar boven. Ik had al heel veel water binnengekregen, maar toen ik weer adem kon halen, toen zwom ik naar de bal. En daar stonden de mensen te gillen en te schreeuwen, zending, verdrink. Nou is zinken en verdrinken, je hebt er hetzelfde woord voor. Dus vandaar dat ik allemaal schreeuwen, nee, ik ben niet verdronken, ik leef. En ze zeiden, ja, maar je bent wel gezonken. En dus dat ging tegen elkaar daar gillen. Toen kwamen alle, oh, en toen zeiden ze, hij leeft. Toen kwamen alle oude mensen en dat kwam aanrennen, die op de trevel trok. En toen moesten ze me allemaal even aanraken. Ik heb het pas afgedacht waarom, niet dat het weer goed helemaal levend zou worden. Nou, toen gingen we dus kletsnat en zo. Ik heb mijn bril ook nog verloren. Maar later hebben ze de hele boel opgedoken en ze hebben zelfs mijn bril, en lag op 6 meter diep in de zon. Hebben ze die bril teruggevonden. Dan werd ingelukt. Er was een zwarte ijzeren braadpan. Lag onder een vrouw. Die was er ook uitgevallen. En die lag vlak bij mijn voeten. Dus in die braadpan hebben ze laten liggen als oriënteringspunt. En daar gingen ze gaan zoeken. Ze zijn gaan duiken zo. En toen lag net dit middenstukje van de billa boven het zand. Een klein zwart stukje. De rest werd er. Was deze punt dan? Nee, deze niet. Dat is een ander. Maar dit middenstukje, alleen was boven het zand. Maar ze hebben het zo nauwkeurig, dat het water is glashelder, met prachtige zeetuinen, hebben ze toch die beelden op te duiken. Maar goed, wij aan boord, zijn van de boot, en toen werd het avond, was wel avond trouwens, toen het gebeurde de nacht, en toen zouden ze een eet serveren. Al die mensen die dus die van getuigen weggeven, die zouden dan nu een eet gaan serveren, dat al wat ze zegt dat het waar was, tot het laatste woord, en helemaal waar, maar dan ook absoluut waar. Op de voorplek van de motorboot, de machine die boom zag hij achter ons aanbod en wij worden door het water heen gestuurd. Een prachtige boekhoog voor de boek, kun je zien dat het water fosforiseerde schitterend voor. Het fosforiseerde was geen maan, maar de sterrenhemel die was glashelder. Nee, zeg, alle sterren, net als je met de hand kon aanraken. En de diakers die zo eerst al eens leren keken naar boven, die zei: hé, Namifiana, dan boom, nou is de hemel heel dichtbij, jongens. Nou, onze eend heel sterk hoor. Nou, onze eend die nog gaan zweren. Oh, wat is die sterk? Jong, wat is die sterk? Iedereen zei: oh, wat is die sterk? Nou, kijk eens omhoog. Allemaal. Ze roepen de hemel aan, namelijk nog. Daar ging een politieagent voor op het luik staan. Zo'n sabel omhoog. En allen die getuigen waren geweest, pakken die sabel beet zo, hè, die arm met sabel. En allemaal roepen: hé, Namifiana. Hé, hoge hemel daarboven. Zie op ons neer. Als wij de waarheid gesproken hebben, laat ons leven. Maar als wij een leugen gesproken hebben, laat dan dit zwaard ons allemaal vernietigen. Ja, allemaal vernietigen, dat er niets meer van over is. Dit mogen zo zijn, ja, dit mogen zo zijn. Hé, hey, hemel daarboven, hé, hey, hemel daarboven. Wauw, zei ze naar boven. Dit is een sterke eet. Jongen, jongen, wat een sterke man. Hey, val bij, val bij. Fijn, wij drommen naar verder met die motorboot. En wij komen op het dorp. Daar moeten we de handelaar. De handelaar namelijk, en daar hebben we achteraf gehoord, die had gezegd tegen de mensen: jullie moeten vertellen dat jullie vader overleden is, omdat de bestuursassistent hem geslagen heeft. Want deze bestuursassistent was een beetje lastig voor de handelaars, dus wilde die handelaar hem graag weg hebben. Maar hoe werk je een bestuursassistent? Dat krijg je niet gedaan, alleen ze worden lekker klaar. En ze houden ze allemaal aan een getuigenis, ze zijn het samen precies eens, ze vertellen allemaal hetzelfde, dan heb je kans dat er wat gedaan wordt. Nou, en toen ging hij dus, ik ging toen naar de onderwijzer, en volgens mij was de bestuur, ging toen naar de bestuursassistent die daar in dat district was, en naar het dorpshoofd, en daar ging hij dus de mensen confronteren met deze handelaar. Ik zal zijn naam maar niet noemen, dat is beter van niet. Hij was gisteren ook Dame Oemar. Dame Oemar heette hij. Hij was een bijzonder vriendelijk iemand, hij was een tidorees, maar hij was een geslepen heerschap. En toen al die mensen daar voor Dame Oemar zaten, toen heeft hij ze gevraagd: wat hebben jullie verteld? Toen zei ze: ja, jij hebt tegen ons gezegd, als het jullie lukt om die bestuursassistent weg te krijgen, krijgen jullie samen met mij een zak rijst. Nou, ja, zei hij, ik heb gezegd, als een bestuursassistent zo is dat hij jullie slaat, dan mag hij niet blijven. Maar ik heb nooit gezegd dat die bestuursassistent die gevallen kan voor niet doodgeslaan, dat heb ik nooit gezegd, dat heb ik niet verteld. Nee, zei ze, maar je hebt ervan. Toen werd het allemaal uitgezocht, toen bleek het. Die getuigen verhoren, niks klopte ervan natuurlijk. Die man met die ene dag, tot de man met die 15 dagen, tot de vrouw met die TBC-achtigheid enzovoort. Dus die getuigen de hele boel. En toen langzaam brokkelde hun weerstand brokkelde weg. En toen ik ze dus enkele uur later weer terug zag, toen zei ze tegen mij: nou, ik zei, hoe is het gegaan? Vroeg aan haar buurt, zei: nu vraag ze zelf maar. Ik zei: nee, mooi en hoe is het ermee? Zeg je. Hé, hey, Sjaasje Toei, we hadden de grote man de woord voor. Hé, hey, Sjaasje Toei. Ik heb het tot van Boraveka Kuburima toen ik mee kon tegen de bordkeining. We hebben allemaal gelogen, jongens, we hebben allemaal gelogen in de hemel, dat was zo dichtbij. De hemel was zo dichtbij, dat heb ik allemaal geweten. En ik dacht bij mezelf: als ik doe, joh, als ik doe, als dit mijn hoek komt, als dit mijn hoek komt. Ik heb het ook op het toeten van. Ze kregen allemaal een poosje gevangenstraf. En de bestuurderstijn werd er overgeplaatst, want hij had inderdaad geslagen. Niet zo dat het de dood een gevolg had, maar toch was zo, was een optreden zo dat hij weg mocht. Dat waren de getuigen. Nou begrijp je wel dat als je de mensen wat wil laten zeggen, dat ze het heel makkelijk vinden. Want ze denken er altijd bij zichzelf bij. Kijk, als hij nou vindt dat het zo is, en ik zeg er ja op, dan zeg ik ja op wat hij denkt en wat hij zegt. Maar niet op wat ik denk, al op wat de waarheid is. Dus mijn ja staat dus niet tegenover de waarheid, maar staat tegenover het ja van die ander. En die vindt het zo prettig om ja te horen, nou, dan zeg ik ja tegen hem. Zo is het. En dat wist als hij toen niet uit te leggen. En hoe kan het dan dat jullie allemaal gelogen hebben? Eerst zei hij, kijk eens even, jij was tolk en jij gold het de ene taal over in de andere taal. En jij voelde dat zo fijn, dat toen dacht ik, nou ja. En wij hebben die kunnen goed vertellen, dus die man die goed kon vertellen, die heeft het verhaal uitgerekt, dus die is hier gaan slapen met die vrouw, die is daar gaan slapen en die is daar naartoe gegaan en zo. En die heeft het verhaal een beetje uitgerekt, die vond het aardig, want jij was zo'n leuke dreef. En hij vertelde me dood. Toen dachten we bij hemzelf, jongen, wat zit hij er lang te vertellen, want die man die was zo gauw dood. Hij vond het op zichzelf zo leuk om dat te vertellen. Dat was de kwestie van de getuigen. Wat is getuigen toch moeilijk wanneer het eenmaal vreemdelingen staat. Het nu volgende, dat zou je kunnen noemen het verhaal van de opvolger. De opvolger. Ik kwam een keer op het eiland Mees Mansaar. Dat betekent het eiland van de oude mensen, van de voorouders. En was daar op de oostkust waar een hele steile bergrotsgroepering zo in zee staat als de voorsteven van een ontzaglijke grote boot. En links en rechts jaagt de voetstroom, jaagt er langs. En daar heb je draaikolken vanwege de kracht van de stroom. En daar vlak achter, daar heb je dus, daar heeft het zand aangesleept, daar heb je een laag stuk aan de voet van de rotsen. Dat verbreedt zich dan langzamerhand tot het in de buurt van een dorp komt, enkele kilometers verder. En wij roeiden er langs, ik denk, dit is nou echt een plek voor iets griezels, iets wat waar je van je kunt griezelen ofzo. Dus ik zei tegen de mensen, ik werk hier in land, ze zeiden, ja, maar dat is moeilijk, pas op hoor, met die draaikolken er allemaal en zo, en er zijn ook nog, het is er erg diep, dus hou er rekening mee. Ik zei, ja, dat komt wel in orde. Ik kan goed zwemmen, dus maak je geen zorgen. Ik kan vallen. Ik liep er rond en ja, er zat een stellage staan. Maar waar ik altijd een scherpe neus bleek te hebben voor bijzondere dingen. Dat is heel komisch dat je, als je wat aanvoelt, dat het toch ook iets blijkt te bestaan. Dus dan ga je er naartoe. Ik liep daar rond, hand op de rug zo kijken. Ik zat in een stellage, vier hoekpalen. Uitgehouden als inktvissen met veel armen. En de andere kant. En beelden met veel koppen. Ik denk, hé, wat merkwaardig. Ik liep er zo omheen, haakte het niet aan. En ineens hoorde ik achter me. Daar komt een hele oude heer uit de struiken. Daar is hij. Waar kom je vandaan? Waar ga je doen? Ik zei, nou, ik kom daar vandaan, ik ben hier niet en ik ga daar naar de koning in de dorp. Hij zei, nee, dat is een prachtige hand in elkaar en zo. Ja, en je kijkt natuurlijk naar. Dit, ja. Een moeilijk geval, een hele moeilijk geval. Ik ben medicijnman, ik ben dokter Papua, zeg ik. Want hij zei, ik heb gehoord, zei hij, jij bent de dokter Blanke, de blanke dokter. Ik ben de dokter Papua, zei hij. Dat zijn de collega's. Ah, zei hij, dat wil ik mij inhouden. Goed, zei hij. Nou, kijk, moeilijk geval. Twee mensen zijn getrouwd, te dicht in de familie. Was hij verboden? Ik heb al gezegd, nee, dat kan niet, nee, alsjeblieft, nee, dat kan niet, maar ja, hoe zijn jonge mensen? Wie wil daartussen komen? Dus, en toch getrouwd, kreeg ik een kind. En er was iets met die armpjes en er was iets met het hoofd en zo. Toen zei ze, ach vadertje, ach vadertje. Toen zei ik, ja kinderen, wat is dat nou? Zei, alsjeblieft, help ons nou dat als we weer een baby krijgen, dat het kind een behoorlijk hoofd heeft en behoorlijk armen en benen. Dus toen heb ik maar het symbool gemaakt. Twee beelden gemaakt met geen hoofd, dat het kind een goed hoofd zou hebben. En die inktvissen die hebben ook 8 poten, dus 16, een ding met 16 poten, opdat het kind toch 2 armen en 2 benen zou hebben die goed zijn. En jij snapt natuurlijk wel wat erachter zit. Toen moest ik natuurlijk wel ja zeggen, maar ik wist er natuurlijk niks van. Ik zei ja, maar ik snap het wel, maar ik wil toch wel graag dat je het nog even uitlegt. We liepen samen op, gingen naar huis. Gingen binnen en dan moest ik bij hem binnenkomen. Zijn huis was mooi versierd van binnen met prachtige matten. En ik moest daar gaan zitten en toen zei hij, ik geef de mensen medicijnen. Ik zei, ja, dat heb ik, je bent een zogenaamde mom, een sjamaan. Ja, zei hij, ja. Ja, zei hij. Toen zei hij, nou zal ik je wat laten zien. Hij zei, ja, zei hij, ga maar voor, ik kom maar. Die wand ging daar open, werd weggeschoven, er kwam een deur open en er kwamen 6 mensen uitstappen. Bejaarde mensen nogal. Ze lopen kaas weg, marcheren voor ons langs, zwaaien met armen en benen. En verdwijnen dan weer. Ik denk, zo, dat betekent. Hij zei, nou, wat vind je ervan? Ik zei, hoe bedoel je precies? Hij zei, zijn die mensen ziek of markeerd? Wat is nou? Ze lijken mij zo gezond. Dus weet ik wat ik hoop, dat als ik zo oud ben, dat ik ook nog zo flink en zo gestegen ben. Aha, zei hij. Iedereen dat gehoord? Ja, iedereen dat gehoord. Iedereen dat gehoord? Jullie daar ook achter de wand? Jullie zitten allemaal joh, tegen de wand aan. Ja, we hebben het ook gehoord, ja. Goed, dus de pandies uit de dokter Blander zegt dat jullie allemaal zo gezond als een vis zijn. Nou, zei het klopt, van de hele kuur is een afgelopen. Ze zei, 13 dagen zijn ze binnen geweest in mijn ziekenhuis, zonder dat ze de grond aanraakten, zonder dat ze zeewater aanraakten. Ik heb ze medicijnen gegeven van de Cayucina-boom, vandaar is de naam ook dus Caucina. En zo was hij die sjamaan, met veel ceremonieel, een apart ziekenhuisje, een beroemd man is dat. Kon ik hem vertellen met de evangelie. Toen zei hij, jij bent een goeie man en ik wil graag van je laten. Laat de vriendschap sluiten. Ik kreeg van hem een cadeau, dat was zo'n telhout waarbij de kuur van de patiënten aan aftelt. En ik gaf hem iets, ik weet niet meer wat dat precies was, dat aandacht. En later, toen kwam ik eens een keer naar weer in het dorp. En ik praatte weer een heleboel met hem. En zei ik toch, ik wil van die boodschap van jou, uit wat Jezus zegt uit de Bijbel, en van Jezus Christus, en van die de wederkomst en zo, daar wil ik toch wel eens iets meer van horen. Wij kennen ook die bepaalde verwachtingen. Zie, maar als jullie hier een evangelist of een guru of onderwijzer krijgen, dan neemt hij de leiding. Ik zei, dat is een beetje moeilijk, want jullie ouderen hebben het nu altijd de leiding gehad in het dorp. Dus dan gaat hij een heleboel vertellen aan de kinderen wat jullie niet kennen als ouders. Dus dan moeten jullie zelf ook gaan luisteren. Dus dan moet je dus zelf uit, je moet zelf helemaal zelf uitmaken wat je wilt. Dat is de bedoeling. Hij zei, nou ja. Ja, hij zal eigenlijk het woord moeten nemen dan. Een vrouw. Ja, hij zal het woord moeten nemen. En ze waren het onzeker, ze praten daar wat over. Maar vlak bij dat wegging, toen komt hij nog aan de steiger lopen en zegt tegen mij, hé! Hey! Laat hij maar komen en het roer nemen. Ik zeg, goed. En ik heb daar een boel geplaatst. De eerste evangelist in het dorp. Weer een jaartje of zo later. Toen kom ik onderweg. Ik had toen mijn motorboot al. Want ik heb diezelfde boot waarmee ik toen roeiende was. Die heb ik later verkocht. En die heb ik verbouwd helemaal. En dus voer ik met een eigen motorschoener. Kleine zonder over, die was een van 1,12 meter lang en 3,10 meter breed, dat was niet zo groot. Dus 2 masten, dat was een zonder, dat was korter getuigd, dat betekent dus dat de achtermast ietsje korter is dan de voormast. Met een prachtig stel zeilen en een hulpmotor van 10 pk. Een Junkers 10 pk. Daar voer ik mijn grond dus. Ik kom midden op zee daar, dus morgen heet, kwam ik een vrouw tegen. Die had de zeilen wel uitstaan, maar er was nog geen wind, dus dat viel bijna. En er zat een. In de vetzaken denk ik, hé, lijkt me dat het oude heer is. Denk je, waarom? Ja, maar hij was het. Tijden naar beneden, Hij met de hand aan de mond en hij schreeuwt zo hard hij kon. Jamare, jamarbosje, jamare, jamarbosje. Ik ben dood, oh, ik ben hartstikke dood. Ik ben dood, oh, ik ben hartstikke dood. Ik denk, nou, dat valt nog mee. Dus ik liep terug aan de kennis van zijn mentale waar. Ik zei, waarom ben je dood? Zei, geen draadje tabak meer. Ik denk dat om naar de bij te komen, dat doe je zo, met de handpalm naar onderen en zo de hand recht vooruit trekken en dan zo naar beneden laten gaan, zo. Zo denk ik dan te komen. Ik liet de machine heel langzaam lopen. Hij komt achter bij de boot, dan de motorboot. En voordat ik wat tabak tevoorschijn kon halen, was hij niet voor geweest, gaf een koperen bord en daarop lagen drie grote gerookte vissen. Oh mensen, wat lekker zeg. Net reuze boekings, maar dan ben ik zo'n bakoes. En lekker bruin kleurtje zo zitten. Gewoon met mensen die kunnen vis roken. Zo geweldig hoor. Dus daar ik mezelf denk, nou ja, dat is wel drie. Dat is per stuk toch minstens een dubbeltje. En die tabak van mij, die kost mij ongeveer 8 cent. Dus er moet al minstens 3 stukken tabak voor in de plaats geven. En dus... Hij zei niet, alsjeblieft, dit is voor jou, maar gewoon de hart. De hart, hij wijst met zijn lippen, wijst hij achter het koperen bord en hij zegt, woe, de hart het. En ik haal die vissen eraf, ik krijg 3 stukken tabak erop en ik zeg, schreeuw, dan gaat hij weer terug. Dat zeg je dan, niet alsjeblieft, toch dankjewel, dan gaat hij weer terug. En toen bleef het stil aan die kant, toch stil. En die vrouw denkt, hé, is wat mis. Ja, ik had hem overdonderd. Maar zij moesten bij de handelaars een kwartje per stuk voor die tabak betalen, waar ik 9 cent voor betaalde. Dat kostte per blik in aan boord van de KPM-boot, dat kostte me heel goedkoper. En zij waren gewend om een kwartje te betalen, dus dan had ik hem zo finaal overdonderd, de drievoudige. Wat moest hij er tegenover stellen? Dus ik kon alleen met armoede tevoorschijn komen en zeggen, nou daar gaan wij dan maar. Stak je zo zijn hand op. En toen zei de ander, dan moet jij je hand heen en weer doen. Dat betekent dat jij de sterkste bent. Nee, dat vond ik helemaal niet zo leuk, hè. Maar ja, goed, je doet het dan maar, dus ik deed zo. Nou, daar gingen ze. Maar niet voordat we buiten beroepsafstand waren, dat hij nog net kon beroepen, toen zei hij... hoor je me, hoor je me? Ik zei, ja, ik hoor je nog. Hij zei, ga naar mijn dochter. Met die hele bemanning, joh. Je mag net zoveel kokosnoten van mijn bomen halen als je wilt, dat ze allemaal leeg zijn. Ze zijn allemaal van jou. Ben ik steken. En toen was hij zo verlegd, ik kon niet meer terugschreeuwen, hij had het gewonnen. En hij is vrolijk zwaaien en vreemd lachen, dus daar kan wegsteilen met zijn vrouw, dat ging je niet weg. Als je weet verdwenen. En de mensen aan boord, die van die sloot op de kin zei, jouw weer. Dat was een slimme kerel, een aardige man. Maar wij dachten al, toen jij hem zo verschut zette met die tabak, dan zal die oude wat uitpikken, waar zijn de anderen weten. Ja hoor, hij heeft het een geluk. Ja, maar ik ging naar zijn dorp, toe. Natuurlijk hebben die bomen niet leeg gehaald, maar we hebben toch wat van die koken nodig gehad, want dat moest ik natuurlijk wel doen. Nou, wij hebben misschien 20 nodig van haar gehaald of zoiets. Hij werd ouder. En eigenlijk zou zijn zoon hem moeten opvolgen. Maar die zoon had in zich het karakter om medicijnman of mon te worden. Vandaar dus dat zijn zoon het niet is geworden. Maar iemand anders. Maar zijn kleinzoon, Isaac Soljai, heeft wel het goede karakter. En die is opgeleid als predikant. En die was hier ongeveer 1,5 jaar geleden. Was die hier 2 jaar geleden? Alweer 2 jaar. 2 jaar geleden was die hier in opleiding. En ik heb van zijn grootvader erg veel gehoord, maar ik wist helemaal niet dat zijn grootvader was. Dus ik vertelde eens een keer, er waren hier toen enkele leerlingen van Eden Jaya. Ik heb veel geleerd van een oude man. En hij heette zo. Heeft één van jullie ooit van hem gehoord? Toen zei Isaac ineens met grote staroen, dat was mijn grootvader. Nou, dat was ik werkelijk, daar ging even niet zo mee. En toen heb ik hem alles verteld wat hij mij geleerd heeft, en daar hebben ze erg lang gehad. En toen stonden we eerst een keer samen te praten. Daar bij die bak met planten. We praten weer over zijn grootvader. En dan stond ik zo te doen te praten. En toen deed ik zo met elleboog, zei hij, pak die elleboog vast, zei hij. Niet te haast tegen die elleboog achter, want hij staat vlak achter jouw rug. Zei wie? Zei die man, Saranjaba. En grootvader. Zeg maar, jij bent toch predikant? Ja, zei hij, maar daarom leven onze doelen wel. En terwijl hij hier nog was, komt een telegram van West-Irian dat hij benoemd is als secretaris van de Algemene Synode. En daardoor werd hij mijn opvolger. En dat was een aardig geval. Als ik destijds niet door nieuwsgierigheid gedreven naar die merkwaardige landtong was gegaan en zijn grootvader niet ontmoet had, dan zou Isaac, zou jij nu medicijnman zijn, sjamaan, voor zijn dorp en voor zijn omgeving. Toen ik het wel gedaan heb, dan heb je hier kunnen spreken van merkwaardige leiding in je leven. Nu werd hij geen opvolger van zijn grootvader, maar van mij. Het enige wat Isaac zei, toen hij dit bericht kreeg voor die benoeming. Als de oude man dit nog eens beleefd had, dan zou hij ons allebei in de armen gesloten hebben. Opvolger. Of van hij, van hem, of van jou. Meest van jou. Ik weet dat hij er niet blij om is. Hij mag het worden. Ik vind het erg moeilijk, ik weet niet hoe ik het ooit zou kunnen doen, maar ik wil graag proberen. Isaac zou jij, kleinzoon van Mansar Kausina, de oude man met het hoofddoekje die riep, ik ben dood, ook ben hartstikke dood. Je hebt dus een stukje zomaar midden eventjes uit de praktijk gelegd, een stukje realiteit, wat je ermee maakt, waardoor je plotseling ineens een stuk geschiedenis met perspectief ziet. En nu het slotverhaal. Dat zou je kunnen noemen de geloofsbelijdenis. Het was heel een begin. Toen was ik aan het Sint-Tanimeer en boven het Sint-Tanimeer daar stonden de huizen op palen boven het water. En terwijl zendeling Schneider en ik was er pas een paar maanden, het dorp bezochten, zouden op die avond de mensen bij elkaar komen voor iets bijzonders. Ik wist nog niet wat, ik begreep er niet veel van. Ik kende de taal nog, dus ik moest eerst vragen en informeren. Ik zag mensen aankomen met fakkels. Je zag de weerspiegeling van die fakkels in het meer zo. Ik zag ze dubbel daar, dat is mooi gezicht zo. Ik heb altijd een scherp oog gehad voor de pittoreske dingen in het leven. Zowel wat mensen als wat de natuur aangaat. Mensen en natuur, twee grote wonderen die van elkaar afhankelijk zijn en die met elkaar leven. En die elkaar tot leven brengen. Levende fakkels. In het water en in de lucht. Daar kwamen ze aanlopen. En iedereen liep met een lange stok. En die stok was vol met doorns geprikt. Ik denk, wat is dat? Ik zeg, wat dragen ze daar in de handen? Ja, zei mijn collega Schneider, deze mensen willen een geloofsbelijdenis doen. Maar dan willen ze dat eerst symbolisch uitbeelden. Want ze vinden dat alleen maar met het woord iets doen, zeggen dat je je schuld beleidt en dat je je geloof beleidt, zonder meer vinden ze zo'n kaal. Je moet een gebaar maken, je moet iets doen. Dan zijn ze het volgende gaan bedenken. Laten wij nou, terwijl wij het evangelie lezen en God gebeden hebben, voor Gods aangezicht zittende dus aan ons eigen leven denken. En dan dat hele leven proberen te overzien, zo snel mogelijk. En dan neem je een stuk kabagabba, dus van de spulde kun je makkelijk, dan maak je dus een bladsteen van de zagenpalm, daar kun je makkelijk een doorn in prikken. En als er nog iets in ons leven tegenkomt wat niet in orde was, dan prikken wij een doorn in het hout. En zo hadden mensen die hadden een stok met een heleboel doorn erin. Maar ook die hadden kortere. Maar iedereen heeft een fakkel in zijn hand en zijn zonder stok in zijn handen. En zo liep ze naar het centrum, dat vlak bij de school. De school stond op bedrogen. Het huis op Palenboog en Vader. Wij ook op een van die huizen op Palenboog van de Goeren. We zagen het allemaal weer spiegel in het meer. We zeiden, nou gaan wij daar naartoe, nou roepen ze, toen wij daar naartoe. Toen stonden we allemaal in een cirkel. En toen ging de evangelist ging staan met de evangelie in zijn hand. En toen las hij een gedeelte uit de Bijbel. Maar daarvoor gebeurde iets anders. Toen gooiden alle mensen hun fakkels, hun zonderstokken op een grote hoop. Er werd een hele berg, maar heel veel mensen. En toen las de evangelist, met één fakkel die was overgebleven, de rest hadden ze gedoofd, las hij het evangelie van de schuldvergeving. En toen stak hij met die ene fakkel van boven zijn bijbeltje, stak hij die hele hoop zondestokken stokje aan. En toen loeide dat vatte meteen vlam, en die vlam die loeide naar boven, toen kreeg hij net een levende stroom vuur die naar boven wappert en in het niets verdwijnt. Boven naar de sterrenbelichte lucht. En al die mensen kijken die dat vuur achterna. Het vuur verteert en kijken naar beneden, as blijft erover, niks. En toen gaf de guru de voorganger een teken en toen zong het koor van schoolkinderen: vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Ik stond mee in de kring met de mensen en meegezongen. Iedereen zong van harte mee, kijkende naar het vuur dat de zonden verteert, als liefde die naar boven jaagt en van al het verkeerde en het kwaad niets overlaat en as het licht even, het licht van Gods vergeving door onze zon weg in het niets. En we houden elkaar bij de hand vast en we zeggen, deze belijdenis zullen we houden zo waar God leeft. Dat was mijn eerste belevenis. En de wijze waarop men op symbolische wijze zijn schuld en zijn geloof bekend. Aan het Centaniumeer. Het ene grote dorp. En het etens in Foro Babarongo. Ik ben er later nooit meer geweest. Maar ik heb een indruk bij me achtergelaten die ik al die tijd nooit meer heb gegeven. Ik heb altijd het idee gehad, wanneer ik naderhand ook met mensen zo stond, of op een andere wijze met ze deed, dat ik weer in die kring stond en dat ik weer dat vuur zag en die as, dat wat er van overblijft door Gods vergeving. Niets. Alleen zijn liefde.